Abli ang tambuana sa kalangitan karun uksubdi pagpabuhagay ang kalayo sa balang espiritu nga daw ulan Ginoo dugmo ka kining kasing-kasing ko padila sa kalayo mo o ning katapusang mga adlaw igon ako Ginoo Ginoo ipakunsa ka na ko ang imong gahom sang dihug mo ani ako Thank you.